Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Na historia do nacionalismo galego, non é? Sí. E, bueno, ten obras como Asamblea, como é? Asamblea de Concellos da Galiza para o Estatuto, a revista Murguía, non? Que máis? Como é, muchachos? Como xa? Bueno, como xa está? Estás ben, non? E, bueno, deixo de... porque xa demora bastante, non? Bueno, boa noite a todas e todos, como decía aquí o compañeiro, problemas técnicos e problemas de que un ten que traballar para subsistir, entón non me foi posible chegar antes aquí a Ourense. Ben, para min é un placer estar aquí con vos, xa non só en termos humanos, sino o propio feito de estar aquí nun local con Masmorga que ven a seguir esa tan interesante labor que estades a facer ao longo e ancho do país, abrindo centros sociais como este. E é un placer tamén poder falar daquilo ao que me adico, que é a historia do noso movimento, a historia do nacionalismo galego. Antes de nada, e vos diredes, bueno, que nos ven a decir este? Bueno, un cando prepara un texto, pois non sabe moi ben a quen exactamente se dirixe. Entón, así como introducción, dicir que antes de nada cumpre aclararmos que significa o termo nacionalismo, non? Que é o que veño, como dicía, a falar. Para entendérmonos, diremos que o termo nacionalismo referencianos ao movimento que reivindica e parte da existencia obxectiva da nazón. Segundo a situación da nazón, o movimento obxecto desta charla, o nacionalismo, como dicía, artéllase quer na súa defensa a modo de movimento de liberación nacional, no camiño, na maior parte dos casos, cara a constitución dun Estado propio, ou, como segunda variante, centra os seus esforzos este movimento no reforzamento das estruturas a partir das cais se artellou a nazón históricamente. As dúas variantes traballarán polo reforzamento e potenciamento dos sinais de identidade propios da agrupación humana diferenciada e dicer da nación a que se refiren e da que xurden. Entre estes elementos diferenciais, o que máis importancia terá e ten, como ben sabedes, foi e é a lingua. O primeiro modelo ao que nos referimos é, como xa observaríades, o propio da inmensa maioría das nazóns non recoñecidas oficial e internacionalmente pola orde establecida e que fican baixo un Estado que as nega e oprime por regra xeral, como o caso vasco, o caso galego, catalán, bretón, saharaui e, por desgraza, un longuísimo, etc. E o segundo modelo é o propio das nazóns recoñecidas nos planos aludidos e que poden derivar en potencias imperialistas, caso de España ou França, entre outros exemplos. A segunda cuestión que gostaria de deixar clara neste comezo é que na Galiza o nacionalismo propiamente nace no 1918 coas Irmandades da Fala, mas isto non quer dicer que con anterioridade non existisen consciencia das diferencias propias da Galiza como tal, como nazón, como feito humano e culturalmente diferenciado, fronte a calquer outra realidade nacional. Lembremos que a altura do 1840, de maneira breve, e recollendo as manifestacións galeguistas anteriores, como as posicións do Padre Sarmiento de defensa da nosa lingua nacional e cultura, fai a súa aparición organizada o provincialismo, até o 1885. A continuación toma o relevo que se denominará regionalismo até o 1915 para dar paso ao nacionalismo explícito. Neira de Mosquera, Antolín Faraldo, Brañas, Añón, Biceto, Rosalía, Solís e Murguía, teorizador este último da Galiza como nación, evidenciando en termos históricos a existencia, sentido e explicación da mesma, serán algúns dos máis destacados de Banceiros e dos que se alimente ideolóxicamente o nacionalismo e que fará, como dicía, a súa aparición explícita no 1918. Unha vez feitas estas aclaracións introductorias, vayamos xa que logo aos inicios do nacionalismo galego propiamente dito. No século XVIII, Galiza era un país, como sabedes, eminentemente rural, contando cunha poboación que supuña o 13% frente ao 7% actual da sociedade do Estado no que ficaba e, por desgraza, sigue ficando Galiza, e vai perdendo peso no demográfico, económico e político sobre o conxunto no que se acha inserida. Irá agudizándose a situación periférica da nosa nación respeito ao centro do sistema. Así, o idioma, a cultura, se por extensión toda referencia ao país, a súa idiosincrasia, serán minimizadas e, como sabedes, despreciadas. No plano político, e xa situados a comezos do século XX, apreséntase de relevo no plano político unha organización, Solidaridad Gallega, de grandes semellanzas, por certo, coa Solidaridad Catalana, e que destaca na vertebración e concienciación do campesinado galego en relación á orixe das súas problemáticas, é dicir, o colonialismo. Nesta formación había varias correntes nas que agora non entraremos en profundidade, mas diremos que en Solidaridade Galega, ou Gallega, tal e como eles se referían a esta entidade, confluen os vellos republicanos galegos e os regionalistas, por unha banda, nucleados en torno á cidade da Coruña, e os neocarlistas que terán en Xoán Vázquez de Mella o seu paladín. O que nos interesa para o caso é que esta organización existe e que nela había un sentir regionalista, andando o tempo, diríamos, nacionalista, de recoñecimento da Galiza como algo diferenciado fronte ao resto. Enlazaba co sentir este do pobo que se vía diferente fronte aos castellanos e maragatos, explotado pola Igrexa e poderosos, así como despreciado polo poder centralista. Algo perfeitamente expresado nas páxinas, por veces tremendamente maravillosas, así como duras, nas páxinas decía do tío Marcos da Portela. O terreo ficaba, en consecuencia, aboado para o espallamento do ideario que en breve se autodenominará e denominaremos nacionalismo. É por isto polo que non nos debe sorprender o dato que ten manexado o propio profesor Xusto Beramendi de ser en 400 sociedades agrarias as que no país a solidaridade gallega é capaz de estimular e das que 85 se vincularon orgánicamente coa propia solidaridade, a altura da primeira década do século pasado. En Ourense será o crego Basilio Álvarez, andando o tempo con la zarpa, que fique a fronte do movimento solidario e agrarista votando andar a Liga Agraria de Acción Gallega. Tamén esta organización quen de artellar tres asambleas agrarias de ámbito nacional, nomeadamente no 1908, 10 e 11, coas dificultades que supuña a orografía galega para o movimento de persoas. De Solidaridade Gallega nacerá o periódico A Nosa Terra, nunha primeira xeira de curta duración entre 1907 e 1908, dirixido por Uxío Carré Aldao, e abrirase o camiño cara a criazón na década seguinte das Irmandades da Fala a partir do sector regionalista da Solidaridade e unha vez escachada a entidade agrarista. Con efeito, o 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte, que viña de Cuba, onde exercera de xornalista e que terá ao xornal La Voz de Galicia como órgano de expresión, publica o folleto Nacionalismo Gallego Apuntes para un libro, subtitulado Nuestra afirmación regional. Neste folleto recóllese unha acendida defensa e reivindicación da lingua propia da Galiza, pondose a necesidade de artellar un movimento que a defendera, recoñecendo e potenciando ao país como patria natural, e cito textualmente, e pobo libre con personalidade histórica. Apuntando, por certo, cara que será a definición de nazón estalinista da que beberá, como sabedes, Daniel Castelao, como ficou reflexado no seu Sempre en Galiza. Antón Vilar Ponte, dicía, convoca, tal e como nos ten comentado, por certo, a Abelino Pousantelo, a día de hoxe inda vivo, ex-militante das mocedades galeguistas, decía Abelino que por iniciativa do irmão de Antón, é dicir, Ramón Vilar Ponte, se convoca esa xuntanza na Real Academia Galega, xa agora na Coruña, sabedes que previamente que nacera da mão de Fontela Leal, Curros e Murguía na Habana, desenvolvese, dicía, na Academia a xuntanza constituinte do que se denominará inicialmente Irmandade dos Amigos da Fala. Esta será a primeira organización que, pasando de ter o local como ámbito de actuación, en base a un ideario inda así nacionalista, colle a dimensión nacional e axunte a homes e mulleres que sentían a Galiza como terra propia, como país, como nación propia, e ficaban preocupados pola inferiorización da lingua galega. Esta agrupación patriótica salvará posicións diverxentes no relativo á cuestión relixiosa, social e, en grande medida, política. É que non podemos pensar, cando tratamos das Irmandades da Fala, que estamos a falar dun partido político. É máis, acharemos a membros das Irmandades que militan en partidos de tendencia como mínimo españolizante. Nesta orde de cousas, a contradición, como vedes, fica servida. Con todo, temos que ter en conta que serán as Irmandades que inauguren o nacionalismo, como xa veño de repetir en varias ocasións, o nacionalismo explícito. É na Xuntanza Nacional de Lugo, 1918, cando se firma no manifesto asemblear, e cito, nos nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba nacionalismo, rexionalismo, perdón, non recolle todas as aspiracións nen encerra a intensidade dos nosos problemas. O altofalante das Irmandades da Fala e por extensión do nacionalismo en altura será, como noutras etapas, agora renascida a nosa terra. A través desta publicación as Irmandades exporán os seus plantexamentos, irán teorizando arredor do problema nacional galego e adoutrinando aos novos cadros que terá o nacionalismo durante a Segunda República. Algúns dos máis destacados militantes das Irmandades serán os irmáos que xa citei, Vilar Ponte, Lugris Freire, Iglesias Roura, Cabanillas, Cabeza de León, Uxío Carrealdao, Antón Lousada Diéguez e o malogrado Lois Porteiro. O adoutrinamento terá como guía a teoría do nacionalismo galego de Risco, que alén do propio libro que se publica baixo este título, íase publicando por capítulos na propia nosa terra. Durante o primeiro tercio do século XX será o escrito risquián o paradigma teórico do movimento nos seus plantexamentos centrais. As Irmandades conseguirán pasar de 200 persoas adheridas a 700 afiliados, de 6 Irmandades a 13 e con activos en 23 localidades máis. A Coruña e gradualmente a cidade na que nos atopamos, Ourense, serán as dúas vilas na que esta organización terá maior presenza. Lamentablemente, a introdución social era escasa, máis mentras clases populares, as que mantiveran vivo precisamente o idioma en boa parte a esencia que decían eles nas páxinas da nosa terra, a xente das Irmandades, a esencia do pobo galego, como se podía, como decía, ler na propia nosa terra. Probabelmente, a extracción fidalgo-burguesa dos principais activos das Irmandades da Fala facía que houbera unha distancia dificilmente salvável entre estas e o pobo. Entre as actividades das Irmandades cumpre subliñar a elaboración do Dicionario de Lingua Galega, algo que me parece moi interesante de subliñar, a elaboración, decía, do Dicionario da Lingua Galega cun glosario moi rico, así como cunha serie de expresións populares, moitas delas na actualidade xa perdidas. O dicionario temos que encadralo nas normas de unificación do idioma galego que década e media despois da Fundación Irmandiña verán a luz, xa da man do Partido Galeguista. A altura de 1923, coincidindo co golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera e prácticamente tamén coa escisión de Risco, Lousada Diéguez Ibáñez Ontela, pola direita, claro, no marco das Irmandades da Fala, nascerá o glorioso Seminario de Estudos Galegos. Uns mozos universitarios con consciencia galeguista e atraídos por este nacionalismo irmandiño do que estamos a falar, matinan en criar un centro de estudos que tivera a Galiza como xeto central de análise e traballo desde distintas disciplinas. Para isto, Lois Tobío Figueira Valverde, xunto a outros 7 compañeiros máis, propóñenlle o vello Salvador Cabeza de León, reitor naquela altura da Universidade de Compostela, a presidencia deste seminario. O seminario ficaría estruturado en 12 seccións, abranguendo a totalidade da cultura da Galiza. Pulará pola formación de novos investigadores e pola divulgación científica da nación galega, introducindo a interdisciplinariedade que naquela altura estaba de moda nas universidades europeas. O seminario chegará a contar cunha forte vinculación co pobo, tal e como nos achega a experiencia extraída das xeiras, as rotas que por distintas zonas do país desenvolvía o axente do seminario na procura desa esencia nacional que decían eles e decimos nos, facendo acopio de refráns tradicionais, inventario de patrimonio material, así como estudos etnográficos, entre outros traballos. en Traxeiras, a máis coñecida foi a terra de Melide, recollida nun espléndido libro do mesmo título. Cumpre indicar que moitos dos traballos do Seminario de Estudos e, sobre todo, o seu plantexamento organizativo aos servizos e intereses nacionais aínda están sen superar, así como moitas das súas preocupacións agardan, por desgraza, por un relevo que aínda está por chegar. O nacimento do seminario respostaba a necesidade de dotar o país de entidades que evidenciaran e potenciaran os trazos distintivos da Galiza como nazón, como grupo humano diferenciado que había que situar no mundo. Nesta orde de cousas, no primeiro tercio do século XX, o nacionalismo galego terá Portugal, Irlanda, Euskal Herria e Cataluña como referentes. Se ben o caso galego fora referencial para os cataláns, e hai que telo moi presente, a partir da obra de Brañas. Portugal será o país que actuará como espello no que se mirar, o país no que o galego será a lingua normalizada, lingua internacional. Irlanda é o exemplo da loita pola liberación nacional, é famosa, como sabedes, a estampa de Castelao como en Irlanda érguete e anda, e Cataluña e Euskal Herria os casos cos que se marcan maiores paralelismos pola súa tamén cercanía. Andando o tempo, desgastándose a xa enferruxada maquinaria da Unión Patriótica de Primo de Rivera, paradigma do Partido Estado, o nacionalismo galego vai tomar un paso que o levará a diferenciar organizativamente a acción cultural da acción estrictamente política, por moito que as dúas, lóxicamente, estexan permanentemente en relación directa. Nesta orde de cousas, entre o 5 e 6 de decembro de 1931, constituíase en Pontevedra, no marco da 7ª xa Asamblea Nacionalista, unha formación política que pretendía aglutinar os grupos galeguistas que operaban até o momento no noso país, desde aquelas irmandades da fala locais como aqueles partidos, como o Partido, por exemplo, Nacionalista Republicán de Ourense, así como outras agrupacións galeguistas que existían no país. Un partido político que, baixo o denominador común do recoñecimento para Galiza do feito nacional, axuntara esforzos salvando diferencias puntuais no marco dun novo e recén nado sistema xurídico administrativo, dicer a Segunda República, proclamada o 14 de abril do propio 1931. Unha formación política esta, o Partido Galeguista, que co seu nascimento representaba a organización do nacionalismo galego nun partido por vez primeira propiamente dito. É dicer, unha formación política que contaba cun estatutos a respeitar por toda a militancia, cunha dirección partidaria única, así como un programa e unha declaración de principios propios. E se marcaba claramente, cousa que nas Irmandades da Fala non acontecía, a incompatibilidade de formar parte do partido frente a outras organizacións, neste caso españolistas e españoleiras. Plasmábase esta realidade que vimos de comentar na editorial da nosa terra voceiro na altura das Irmandades, como xa dixen da fala. Hoxe xa o galeguismo acadou unha unión absoluta, unha dirección única, un programa moderno e avanzado e unha disciplina única. Homes de diversas, e din exclusivamente homes, de diversas tendencias políticas religiosas que coinciden, políticas e religiosas, que coinciden en apreciar de igual maneira o problema político da nosa terra e axúntanse baixo unha maneira común a bandeira da redención galega. Decía e suliñaba que nesta declaración falaban de homes de diversas e exclusivamente e non falan de mulleres porque, por desgraza, inda tardará tempo en ter o protagonismo que debera e debe ter a muller, pois neste caso no propio partido galeguista e na política en xeral. Con efeito, este partido, o galeguista, terá unha dirección que será terá unha dirección que estará formada por Lois Tobío, Núñez Búa Xosé, Vicente Risco, Valentín Paz Andrade, Álvaro de las Casas e Ricardo Carballo Calero, entre outros. Formarán parte, como decía, do que eles denominarán Comité Executivo. Xunto a eles Pedro Basanta e Alexandre Bóveda, presidente e secretario xeral respectivamente da nova organización. Estes dous en particular serían respectivamente o presidente e o secretario xeral dunha das máis importantes e máis esquecidas organizacións nacionalistas que operan antes da creación deste Partido Galeguista, e é justamente o Partido Galeguista de Pontevedra, que lle dá justamente nome ao que vai ser este Partido Galeguista que operará a nivel nacional, e este anterior só funcionaba no que era a cidade de Pontevedra e por extensión en algunha localidade limítrofe. Unha dirección que, tendo a representación pública da formación do Partido Galeguista, ficaba encargada de vehiculizar os acordos tomados na Asamblea Constituinte de Pontevedra e votar a andar iniciativas no período interasemblear que incidisen no espírito destes acordos. Entre as iniciativas que desde os seus inicios terán a súa axenda o PSE, o Partido Galeguista, estará a aprobación para Galiza dun estatuto de autonomía que garantira os direitos nacionais do país no marco dun Estado español confederado. Dicía anteriormente que logo da queda da dictadura do capitán xeneral de Valencia e Barcelona, Miguel Primo de Rivera, nesa dictadura que vai do 23 ao 29, reartellábase o nacionalismo galego e os proxectos do frustrado pacto tripartito, do 23, máis coñecido, como sabedes, como Triple Alianza, que axuntaban a Galiza, Euskal Herria e Cataluña, retómanse. Entre estes proxectos sobresaía a reivindicación dun estatuto de autonomía para estas tres nacións en estado propio. A proclamación da Segunda República no 1931 apresenta máis cercana posibilidade de contaren estas tres nacións coa aprobación dun texto estatutario que les plantexaban, como diríamos a día de hoxe, como carta magna, como unha verdadeira constitución. Así foi que non se perdeu tempo por parte do nacionalismo e traballouse arreo nas tres nacións para a consecución do devandito estatuto. De aquí en diante, verdadeiramente, o traballo do nacionalismo terá como prioritario e se centrará no que é a aprobación deste estatuto. Non se pode falar do nacionalismo a altura da Segunda República sen falar de maneira sobranceira de toda a campaña de elaboración e posterior aprobación do Estatuto de Autonomía. Entón, nesa orde de cousas, centrareime de aquí en diante neste proceso. Na Galiza, a campaña pro Estatuto artellaríase inicialmente por parte dunha banda dos regionalistas da Organización Republicana Gallega Autónoma, ORGA, do Casares Quiroga, e doutra dos nacionalistas inicialmente nucleados arredor das Irmandades e, ao pouco, unha vez se críe, arredor do Partido Galeguista. A altura do 4 de xuño do 31 desenvolvese na Coruña a xuntanza que baixo iniciativa da Federación Republicana Gallega dá cabida a regionalistas e nacionalistas e pretende dar como resultado un anteproxecto de texto estatutario base para encetar discusións sobre o marco estatutario. Unhas discusións que na propia Asamblea se suscitan a partir da confrontación que se establece entre tres proxectos previos. O primeiro texto era da autoría do Secretariado de Galicia en Madrid, unha tapadeira do españolismo con de tinte teóricamente galeguista, pero bueno, que a fin de contas era para adulterar a realidade estatutaria e estatutista na Galiza. Logo, por outra banda, o proxecto de bases, e logo, por último, o anteproxecto de Estatuto de Galiza, que o que, por fortuna, temos aquí, logo de que o recuperou, por certo, a Asociación Galega de Historiadores e Murguía, Revista Galega de Historia, a partir dun exemplar que se guardaba no arquivo privado de Alexandre Bóveda. Este último traballo será no que nos centremos aquí e é resultado precisamente da equipa que o Seminario de Estudos Galegos na súa área de Ciencias Sociais artella xustamente para apresentar o que tiña que ser as demandas, o que eran as demandas do nacionalismo galego e que se tiñan que plasmar en relación ao feito nacional nun, neste caso, anteproxecto que pretendía ser o propio Estatuto da Autonomía de Galiza. O debate, unha vez se confrontan estes tres modelos, dá como resultado uns acordos mínimos, máis o feito de que son nesta xuntanza a que me referín, de que nesta xuntanza se dera cita na Asamblea a militancia da Orga e do galeguismo, do nacionalismo, deslegitima por minoritaria a proposta a facer e salda en fracaso a Asamblea, dado que o españolismo acusa a esta propia Asamblea como propiamente iso, ilegítima e non representativa dos intereses do conxunto do país. Aínda así, o certo é que o debate serviu para que a cuestión estatutaria tomara dimensión social, posto que das propostas levadas á Asamblea publicáronse notas de imprensa e comentarios para alén de actos públicos da presentación, a partir dos cais a poboación reflexionaba sobre a autonomía. Doutra banda, esta xuntanza podemos dicer fixo que organizacións, entidades e persoas que non estiveran na mesma se pronunciaran após a súa celebración sobre a necesidade ou non dun estatuto para Galiza, cousa que non ficaba, como saberedes, ni moito menos clara para a maior parte dos nosos compatriotas naquela altura. É de destacar no tocante os proxectos apresentados a devandita Asamblea, ao que redixiu e ao que me referín, a sección de Ciencias Sociais, Políticas e Económicas do Seminario de Estudos Galegos. Un proxecto realizado non para justificar feitos como a personalidade nacional da Galiza, nem lembrar que a nación foi, que a nosa nación foi, tal como din eles textualmente, próspera e europea antes de realizada a inxusta uniformidade nacional que padecemos, senón, decían eles, para saber se aínda que a bagaxe grandemente gravosa que temos de herdar duns cantos séculos de centralismo imperialista, o réximen de autonomía integral que propoñemos nos convén ou non. Os autores do anteproxecto, Valentín Paz Andrade, Vicente Risco, Lois Tobío, Carballo Calero e Alexandre Bóveda, souberon perfectamente da conveniencia do estatuto logo dos resultados do traballo realizado por o propio Bóveda. Este, Alexandre Bóveda, viña de atrás realizando estudos a partir dos seus coñecementos de contabilidade e economía arredor do que aportaba en impostos Galiza ás arcas do Estado e do que este, o Estado, invertía na Galiza. Bóveda acabou demostrando con cifras a desfavorável relación económica do país co Estado español nun traballo riguroso que precede ao articulado estatutario que presenta o Seminario de Estudos Galegos e que se recolle neste propio volume que vos apresentei. Este anteproxecto constaba de 7 títulos, sendo o primeiro intitulado, e cito, do Estado, Territorio e Ciudadanos da Galiza, que encetaba con un artigo primeiro no que se podía ler Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. Desde este intre podemos aseverar que Bóveda estará presente sendo peza fundamental en todo o deseño e desenvolvemento do proceso de elaboración e final redacción do Estatuto de Autonomía de Galiza. Despois desta asemblea desenvolvese a altura do outono do 31 outro intento fallido de elaborar un estatuto que fora consensuado pola totalidade das partes implicadas. Da mão dos deputados galegos na Cámara Baixa do Estado, da denominada minoría galega, o sector republicano e galeguista deste, representado por Antón Vilar Ponte, Ramón Suárez Picallo, Lois Peñanovo, Emilio González López, Ramón Otero Pedrallo e Daniel Castelao promoven xullo un novo texto a partir dunha xuntanza que se vai desenvolver na Coruña. Logo desta reunión, na que non se chega a acordo sobre texto algún, decídese desenvolver outra xuntanza en Madrid, que será seguida doutra tamén na Villa e Corte, altura do 15 de outubro. Desta última reunión é froito un texto no que grande parte das propostas dos galeguistas en minoría desbótanse. Este resultado derivaba do intento de integrar no proceso de redacción do Estatuto Galego para que este cobrara legitimidade aos deputados de ideario conservador, digamos, eleitos polas circunscricións galegas. A dirección do Partido Galeguista, é dicir, o nacionalismo, naquela altura, nunha nota asinada por Pedro Basanta e Alexandre Bóveda, asinala: este comité considera unha briga declarar con toda lealdade que, como no proxecto apenas foron recollidas algunhas das nosas arelas, o Partido Galeguista non renuncia a seguir loitando con máis pulos aínda polo triunfo de todas aquelas que integran o seu programa e non pode comprometer a súa inteira liberdade, ni moito menos de fiscalizar, a xestión dos que no seu día sexan chamados polo povo a rexir os seus destinos. A partir deste intre iníciase un aparéntese no proceso estatutario que na práctica representa a conxelación do mesmo. Pasan os meses e non se albisca actividade oficial pro estatuto. Chega a primavera de 1932 e baixo iniciativa de Alexandre Bóveda, é dicir do nacionalismo, secretario de organización do novo Partido Galeguista, e Enrique Rajoy Lelú, por certo, edil do Concello Compostelán e familiar dun tal Rajoy que di que é galego, mais fai negocios e demais por alá por España, chega ao convencimento Raimundo López Pola Sanzón, naquela altura alcalde de Compostela, de reactivar o proceso estatutario. Nesta orde de cousas, a Cámara Municipal Compostela, recollendo a suxestión de Bóveda Lelup, aproba con data 27 de abril convocar unha xuntanza en Compostela de todos os concellos do país para debatir en arredor do que tería de ser o texto definitivo do Estatuto de Autonomía. Após desta convocatoria e adhesión da maioría dos concellos da Galiza a esta iniciativa, márcase data para o desenvolvemento dunha xuntanza preparatoria da que logo será denominada Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto. Asamblea esta que representaría o último degrau diante do proceso de redacción do articulado do Estatuto de Autonomía. Tres eran os pontos a tratar da orde do día desta xuntanza. A primeira, proxecto de estatuto que había de ser sometido como ponencia a Asamblea de Concellos. O segundo ponto, regulamento da Asamblea. E o terceiro, organización da propaganda do estatuto. Esta xuntanza preparatoria, representativa dos elementos políticos, administrativos, económicos e culturais que constituían a vida social da Galiza na altura, desenvolverase o 3 de xullo de 1932 no Paraninfo da Universidade de Compostela. Ano no que as mocidades galeguistas acabarán nacendo logo de que un señor que se chamaba Álvaro de las Casas, que chega a finais dos anos 20 a Galiza, ponga a andar unha organización que se chama Ultrella e que é o xerme de toda organización Federación na Segunda República Xuvenil Nacionalista, logo de que este Álvaro de las Casas creara esta organización e creera que era patrimonio persoal e non entendía frente á dirección do Partido Galeguista, tendo a fronte precisamente esta, Alexandre Bóveda, non cría Álvaro de las Casas que tiña que reconvertirse Ultrella en mocidades do Partido Galeguista. E iso obrigará ao propio partido, e se queredes falamos máis adiante desta cuestión, obrigará ao propio partido a crear unhas mocidades propiamente da súa organización, que serán as mocidades galeguistas. Ben, decía que esta xuntanza preparatoria do que vai ser Asamblea de Concellos desenvólvese a altura do 3 de xullo de 1932 no Paraninfo da Universidade de Compostela, non? Na facultade actualmente de Historia daquela xera de Filosofía e Letras. Encetaba as 11 da mañá esta Asamblea coas seguintes palabras de Raimundo López Pol, que por certo de nacionalista tiña pouco. Señores, por ter sido esta comisión a que vos convocou aquí, diríxome a vos no seu nome para vos agradecer o entusiasmo co que tedes correspondido ao noso convite. Tamén vos dou as grazas en nome da nosa terra porque viñera a comezar a labor redentora a organizar o noso estatuto para que a terra sexa libre, adiántome a asegurar que o estatuto galego será pronto un feito. E digo, ou decía, que este señor non tiña nada de nacionalista a nivel formal, é dicir, non formaba parte ni moito menos do Partido Galeguista. Sin embargo, vemos que a esquerda naquela altura, aínda que de obediencia española, pois tiña cando menos determinados elementos, igual que pasaba no Partido Comunista, con Benigno Álvarez, que sempre hai que lembrar, por certo, pois tiña tintes claros de nacionalismo e de nacionalistas, e que probablemente andando o tempo, se o 36, tal e como se desenvolveu a partir de xullo, non se tivera desenvolvido desa maneira, falaríamos dun Benigno Álvarez militante do Partido Galeguista, ou dunha organización da talla do Partido Galeguista, e o propio López Pol, que ni máis ni menos era alcalde de Compostela, igual que máis tarde o militante destacado do propio Partido Galeguista, Ánxel Casal, pois tamén acabaría moi probablemente sendo formante do propio Partido Galeguista. A partir destas palabras que lín de López Pol, das palabras de apertura, encetouse o debate arredor de que modelo de estatuto era o máis acaído para o país. Era necesario un novo texto, pola contra aceitábase algún dos textos xa redixidos e aos que nos referimos anteriormente, deses tres modelos anteriormente citados. Finalmente acordouse chegar a un texto estatutario resultado dos distintos modelos apresentados o ano anterior e aos que xa me referín, un texto de carácter transaccional que, harmonizando as diversas tendencias e informándose estrictamente, e isto é segundo ditame desa comisión, informándose estrictamente na Constitución, recollera o resultado da experiencia parlamentar acumulada co Estatuto catalán. Para este traballo nomeouse unha comisión parida desta Asamblea. A comisión encargada da nova redacción do Estatuto estaba formada por Salvador Cabeza de León como presidente, Enrique Rajoy Leup como secretario, e os vogais Manuel Iglesias Corral, Eladio Rodríguez González, Manuel Ugrís Freire, Jacobo Arias, Avelino López Otero, Rodrigo Sanz López, Santiago Montero Díaz e Alexandre Bóveda. Esta comisión remataría o 4 de setembro o traballo para o que fora criada. Apresentaba este novo texto cambios forzosamente necesarios sobre o proxecto de máximos defendido polo nacionalismo con anterioridade, un ano antes. Xa non se falaba da Galiza como un Estado libre dentro da República Federal Española, senón que pasaba a ser Galiza unha región autónoma dentro del Estado español, textualmente. Así mesmo, entre outros cambios, se ven no proxecto dos seminados tus galegos equiparabas en rango idioma galego ao español e se marcaba como indispensável o seu coñecemento para o exercicio da función pública no noso país, o certo é que isto último ficaba como unha recomendación no texto agora redixido. Estas concesións que fai o nacionalismo naquela altura hai que entender que derivan da necesidade objetiva do Estatuto para Galiza ao ver do propio Partido Galeguista. Esta organización cunha feble base social na altura sabía perfectamente que a adopción dunha posición maximalista no tocante a autonomía só podía dar resultado quer a aprobación dun estatuto que refrendara definitivamente o centralismo estatal respaldado por unha mínima autonomía administrativa, quer a parálise definitiva do proceso estatutario no marco dun novo sistema xurídico administrativo en vías, e é moi importante telo presente, de consolidación como era a Segunda República. O Partido Galeguista, non, como non podía ser de outro xeito, apostou por este texto en consecuencia, sacrificando puntualmente parte das súas propostas. Este texto sería publicado, algo a pôr en destaque en distintos xornais, Caso del Pobo Gallego, A Nosa Terra, La Vanguardia Gallega, Heraldo de Galicia, La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, El Eco de Santiago, El Compostelano, etc. Fago e dou conta desta relación de medios de comunicación porque, se o comparamos coa actualidade, verdadeiramente é lamentable o panorama que temos. É dicir, a estes medios de comunicación diarios podemos sumarlle, e moitos deles eran de ámbito nacional, de ámbito galego, podemos sumarlle a cantidade de publicacións como nos, que nacera nos anos 20 aquí en Ourense, da man do que foi a xeración nos, e a maiores podemos sumar outras publicacións Alenterra como a Fouce ou a Quenterra tamén como, por exemplo, Alento. A partir dese momento, calquer representante podía presentar emendas ao texto logo de remantada esta asamblea da que din conta. Estas emendas irían todas a parar a Alexandre Bóveda, que dunha banda daría unha orde ás emendas, unha orde temática, para logo seren discutidas no plenario da Asamblea de Concellos, e doutra preparaba fronte a estas as argumentacións para a defensa da ponencia oficial, que ante todo entendía que tiña que votarse mayoritariamente e logo xa andando tempo, igual a cabo dun ano, pois pedir maiores cuotas, entre aspas, de autogoverno. Pero ante todo a prioridade era partir da aprobación dun texto estatutario. Neste contexto Bóveda, como pequena referencia, amósase optimista sobre o ritmo do proceso. En carta a Rajoy Lelup, compañeiro de andanzas, xa decía anteriormente nesta tarefa do estatuto, o Rajoy Lelup en relación a Bóveda, a altura do 11 de novembro indícalle Bóveda, Rajoy Lelup, vexo que a causa sigue marchando moi ben, a causa, e que vostedes atopa, bueno, cuns azos que animan e consolan. Isto por unha banda da conta, non, cando fala da causa, non fala simplemente pois a mera aprobación, non, a causa, non? É dicir, sabía que camiño da Liberación Nacional de Galiza pasaba pola aprobación do texto estatutario. E por outra banda, a referencia desta cordialidade, vamos a estas liñas, entre o Bóveda e Rajoy Lelup. Uns días antes desta carta, concretamente o 1 de novembro, os alcaldes de Compostela, Ferrol, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Betanzos, Mondoñedo, Noia, Tui, o Carballiño, Lalín, a cidade na que nos atopamos, Ourense, convocaban a todos os concellos da Galiza a asemblea na que se daría por aprobado o articulado estatutario que terían de ser sometido en plebiscito ao parecer do pobo galego. Bóveda remata o seu traballo respecto das emendas a fines de novembro, segundo indica nun telegrama enviado outra volta a Rajoy Lelup, de tal maneira que a partir deste momento só restaba agardar pola celebración da propia Asamblea de Concellos de Galiza por Estatuto. O 10 e 11 de decembro do 32 desenvolvíase en Compostela a segunda Asamblea Nacional do Partido Galeguista. Nesta asamblea distintos pontos foron tratados, mais a cuestión estatutaria foi a que máis tempo ocupou, igual que estamos facendo nos nesta ponencia, nesta charla, nos debates. De tal xeito que nas conclusións programáticas recollidas polo Partido Galeguista nun caderniño apontaríase o seguinte: o estatuto é a meirande preocupación destas horas críticas. Con efeito, se houve un partido político preocupado pola marcha do estatuto e que traballara sen descanso pola súa consecución, ese foi o Partido Galeguista, e detrás do partido cumpre insistir particularmente Alexandre Bóveda. O sábado, 17 de decembro do 32, encetaba ás 11:30 da mañá, logo dun retraso de hora e media, eu digo a modo de anécdota, a sesión inaugural da Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto. Ao longo de tres días debaterías arredor do texto estatutario que o noso pobo acabaría plebiscitando. Aquela xornada é fundamental para entender que a día de hoxe contemos, inda que sexa cativo e todo o que queiramos, cun estatuto de autonomía no que mínimas cousas se marcan, como a defensa do noso idioma, outra cousa que despois non se cumpra polas institucións públicas, pero en todo caso non se pode entender a actualidade do noso país nin a actualidade do estatuto que temos sin esta Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto. Xaime Quintanilla, alcalde de Ferrol, nomeado presidente da Asamblea, non faría o propio por baixa médica e sería sustituído por Viviano Fernández Osorio Tafal, naquela altura alcalde de Pontevedra, quen se encargaría da apertura da Asamblea. En nota xornalística presentábanse as primeiras horas do 17 de decembro en Compostela da seguinte maneira: desde as primeiras horas da mañá advertiuse unha desusada animación en toda a cidade. Case todas as casas lucían colgaduras respondendo ao convite que fixo o señor alcalde na súa circular donte. Ás 10 da mañá percorreu as rúas a banda de beneficencia executando algunhas das súas máis escollidas partituras. Case en todas as rúas había rotuletas dando, dicían así textualmente, a benvida aos asambleístas e exaltando o amor a Galiza. Isto de exaltando o amor a Galiza, pois había algunhas que puña por unha Galiza ceibe, por exemplo, non? E as partituras que aquí unha e outra vez se executaban nesa mañá na cidade de Compostela eran por unha banda o hino da República e por outra o noso hino nacional. Era un ánimo que parecía augurar, o que aquí en esta nota xornalística se comenta, que parecía augurar unha a boa nova. En xeral foi unha asamblea de grande debate en canto a temática duración, na que Galiza, representada a través dos seus concellos, concretamente estaba naquela asamblea 227 con representación dun total de 319 que daquelas compuñan o noso país, foi unha asamblea na que se xogaba o Estatuto de Autonomía. Só dúas cuestións levantaron o ton dos asambleístas e que merecen ser citadas aquí. Unha destas cuestións era a cooficialidade do galego e o español e a outra capitalidade da autonomía. A primeira combatida a través dun voto particular por Santiago Montero Díaz, bibliotecario da Universidade de Compostela, no que facía desaparecer o inicio do ponto cuarto do anteproxecto de estatuto no que se dicía serán idiomas oficiais na Galiza indistintamente o castelán e o galego. Montero Díaz escudábase para defender esta supresión no suposto descoñecimento xeral do galego, que barbaridade, entre a poboación, e a falta dunha normativa que unificara o idioma ortográficamente á hora de utilizar oficialmente con coherencia e homoxenidade. Bóveda, convencendo a maioría dos asistentes, defendeu a ponencia de xeito contundente afirmando o seguinte: se non se recoñece a cooficialidade, todas as xentes do agro e do mar terán do galego a mesma idea que tiveron até agora e dicer dunha cousa que non se debe de empregar e que está por baixo doutras. Acrescentando Bóveda que a unificación do galego, dicía el, está elaborándose e que nada de particular ten que despois de ser vencido nos idioma, máis aínda que polo radio do castelán por un centralismo imperialista de 4 séculos que perseguiu ao noso idioma, pode este sufrir unha crise de diferenciación na escrita, máis isto xa o está salvando a nosa academia. Aliás, a cuestión da capitalidade foi problemática aínda que menos ca do idioma. Téndose proposto Compostela como capital da Galiza, o alcalde da Coruña, como non podía ser menos naquela altura tamén, Manuel Iglesias Corral, propuña a cidade herculina como capital da futura autonomía. Diante deste debate, Iglesias Corral marcha do debate mentres Bóveda argumentaba en defensa da ponencia, producíndose grande escándalo. Finalmente, dase un acordo entre o Partido Galeguista e o Partido Republicano Gallego extensivo para o conxunto de formacións políticas presentes na Asamblea que se baseaba no aprazamento da elección da capital galega. Finalmente, salvando estas disensións minoritarias, apróbase o 19 de decembro do 32 o Estatuto de Autonomía. 209 cámaras municipais, 209 concellos do total de 227 que se deron cita na Asamblea votan favorablemente a ese anteproxecto, a ese xa unha vez aprobado texto estatutario. Todo un éxito do que Alexandre Bóveda, e remarco non só por estar en Ourense, sino porque a realidade é que cumpren ainda moitas máis homenaxes a este noso compatriota, Alexandre Bóveda decía tibera grande responsabilidade neste éxito como redactor, representante e defensor da ponencia oficial. Tal e como se ten asinalado, por certo, na Asamblea de Concellos, e cito, discutiuse artigo por artigo a ponencia formulada pola Comisión de Técnicos, producíndose debates acalorados e de grande altura, nos que se puxo de manifesto a vontade férrea e o talento luminoso de Bóveda, a herói daquelas xornadas. Logo da Asamblea, le dice a que sentían todas as persoas que contribuíron ao bon desenvolvemento do acto, como é lógico, era plena. Editoriais, volantinas e cartaces, entre outros medios, foron utilizados para expresar esta ledicia e transmitir ao conxunto da nación o feito histórico que representaba a aprobación do articulado estatutario. Podíase ler nun periódico do momento: xa temos estatuto, xa Galiza deu o seu primeiro paso para a súa liberación do xugo centralista e se dispón a plebiscitar o estatuto. Como sabedes, a data que estaba marcada para plebiscitar o estatuto estaba para o ano 33. En novembro do 33 gañan as dereitas máis reaccionarias españolistas no Estado español, de tal maneira que o plebiscito do Estatuto de Autonomía acaba conxelándose e non será até pasado o bienio negro, é dicir, ata as eleccións de febreiro do 36, que unha vez venza a coligación Fronte Popular, pódase volver a activar a campaña pro estatuto de tal maneira que se poda volver fixar data para o plebiscito de autonomía. sabedes que o 28 de xuño do 36 é cando se asinala, é dicir, é a data que se asinala para o desenvolvemento dese plebiscito que, frente ao que digan algúns por aí, é votado, é refrendado mayoritariamente pola nosa nación por máis dun 90% dos votantes, de tal maneira que, como decía, o pouco teito competencial que temos a día de hoxe lo debemos precisamente a aqueles homes e mulleres que fixeron posible que se votara afirmativamente, insisto, por máis dun 90% ese texto do Estatuto de Autonomía. Ali dice aquí, como tamén se pode imaginar naquela altura todo o nacionalismo e todos os demócratas con sentido nacional na Galiza naquela altura se sentía, dura pouco, porque o 18 de xullo do 36, un día antes nas colonias africanas, se dá o golpe de Estado que acabará coa vida de tantos e tantos compatriotas, de tal maneira que acaba ou acabaría aí un moi importante e rico momento para o nacionalismo galego que vai, pois eso, desde o comezo do século XX até o 36. Toquei algunhas cuestións moi por riba, como a cuestión, por exemplo, das mocidades galeguistas ou a cuestión de Dultrella, que vou deixar aquí sobre a mesa e o que entendades frente ou a partir de iso que puxen así sobre a mesa, pois o que queirades preguntar, si son quen de respostalo, pois o respostarei, se vos parece. Aquí. Esto de ahora que está de moda el archivo de Salamanca, ¿qué nivel de papeles de preguerra galegos pueden estar recibiendo en Salamanca? O tema comentas, ¿no? De moda, vamos a ver. Afortunadamente, desde Cataluña, unha serie de historiadores con consciencia nacional reclaman unha serie de documentos que son do goberno da Generalitat, ¿no? É dicir, naquela altura aínda non estaba aprobado o Estatuto de Autonomía, Galiza como tal non contaba con goberno propio, en consecuencia aí hai unha distancia moi importante respecto ao caso catalán e respecto ao caso vasco, o que non implica que ali hai documentación. Eu non son coñecedor exactamente da documentación que hai ali, ¿no? Hai compañeiros que coñecen bastante mellor que a min ese arquivo e me comentan que non teñen atopado apenas documentación. Eu, algunha que outra, atopei no seu día. A cuestión é, haxa máis, haxa menos documentos, o que está claro que esos documentos non deben ter como sitio de ubicación o arquivo nin de Salamanca, nin de ninguna localidade, ningún organismo que non estese na Galiza. Quero dicir, eu penso que esa é a temática, non? E, de feito, adianto que en breve a Asociación Galega de Historiadores iniciará unha campaña para reclamar non só a documentación que está en Salamanca, sino absolutamente toda a documentación e bens do noso país que están fora do mesmo. É dicir, como derivado de espolios arqueolóxicos, bueno, pois, obxectos que están no denominado Arquivo Histórico Nacional. É dicir, que non teñen que estar ali porque son deste país. Incluso algúns que reclaman desde o Bierzo, é dicir, desde aquela parte da Galiza, documentación para o propio Bierzo, pois fan flaco, baixo un punto de vista, a favor a o que vai ser esta campaña de pedir que todo veña para o que hoxe por hoxe administrativamente Galiza, non? É dicir, máis adiante, cando o Bierzo tome e os seus habitantes tomen con o noso apoio a determinación de integrarse oficialmente no noso cando teñamos Estado, pois ali tamén teremos un arquivo, mentres tanto, que veña para, incluso se fai falta para a Cidade da Cultura, que xa que están construindo, polo menos un chala de contido, non? Queria te preguntar outra cousa que falaste agora sobre o porcentaxe de votos a favor do Estatuto, non? Que, parte de que é unha cuestión un pouco polémica, non? Xa o feito de que nos pasara 90%, tamén así se parece un pouco sospeitosa, non? Non sei, cualquera realizou un porcentaxe de 90%, é sospeitosa. Só por iso. É sospeitosa, non? Hoxe en día ou en cualquer momento. É que no 36, na Galiza, 90% dos votantes votaran a favor. Podemos entender as redes catequís, podemos o que queiras. Mas como se entende iso? Non sei, non había máis 40% dos casos que dixera que non. E ainda creo que, por exemplo, hoxe no Estado español, ou un castelo, ou calquera lado, ou en Hispán, calquera inicou, por el españolismo, por cualquier historia, non sacan un papel. Digo eu. Vamos a ver o que dice. ¿Cuál sería el porcentaje de Sí. Bueno, vamos a ver. Cando falamos do 90%, que me parece que era un 92,6 ou algo polo estilo, falamos dunha porcentaxe a partir dos que foron votar. É dicir, aí non estamos computando aqueles que non foron votar. Hai que ter moi presente que naquela altura a Galiza, por cuestións orográficas, dificultaba tremendamente pois, o desplazamento de xente a votar. Pero ainda así, fixo-se o posible para que hubiera o suficiente número de urnas para que a xente votara. Sospeitoso, non menos que volva a gañar Bush nos Estados Unidos, poño por caso, que teña, pero bueno, a cuestión é, por exemplo, nas pasadas eleccións ao Estado español, a dereita, inda que encuberta, pero na realidade case máis reaccionaria pois do Estado español, di que non son válidas as eleccións porque hai pucheirazo. Incluso falouse textualmente disto, igual que no caso, por certo, na Galiza do 36, no? Que houve unha serie de movilizacións instrumentalizadas porque determinada forza política española para dar un volco, decían tamén textualmente, nesas eleccións. A realidade é que hai unha serie de sufraxios que a nivel de iso porcentual se di tantos para un lado, tantos para outro. No caso do 36, a maior parte dos medios de comunicación dan conta de que o 90 e pico por cento dos votantes votaron afirmativamente por ese texto estatutario. En consecuencia, non teño por que duvidar da prensa. Eu entendo que aquela prensa era tan fidedigna como a actual, analizada dentro de 60 anos. Polo menos, desde a miña perspectiva, que procura pois centrarse pois por unha banda no que son fontes orais e por outra documentación, nunca topei ningún documento en plan Alexandre Bóveda en comunicación con Castelao, o temos cartellano, mire, non. No. E podía velo, pero non o hai. E non hai ningún documento da época que diga o contrario respecto desa porcentaxe tan alta de votos a favor do estatuto, incluso os medios máis reaccionarios. Então, quais son os argumentos entón nos que se basea esa suposta pucheirazo? Eso que o digan quen entenda que hubo pucheirazo, eu como entendo que non hubo, non teño que explicar eso. Claro, eso que expliquen os que falaban de pucheirazo nas pasadas eleccións ao estado, en base a que entenden que houve, pois é o mesmo, como entendo que non houve, non teño que falar dese tema. Quero dicir, do tema podo falar, pero vou falar en contra. É dicir, insisto, como historiador nunca atopei ningún tipo de documento que acredite tal pucheirazo, e que entenda que houve pucheirazo, quero, se é historiador, entender que o fai en función de documentación, non sei se testemunhos ultratumba tamén, pero en todo caso, documentación que ten achado, que así o demostra, entón, pois que se publique. Eu nunca atopei textos que dan conta de que houve pucheirazo, sí. É dicir, de historiadores contemporáneos a nós, pero que acrediten que houve tal pucheirazo con documentación anexa a esas palabras, non, verdadeiramente non achei tal cousa. Eu penso que son das ideas que hai que combater, vamos. No, que me parece que teñen un claro obxectivo ideolóxico que debemos de ter claro. De estar afirmando, mas non sei que resulta chocante, non? Pouco como sí. Galego, é bastante raro, non? Sí. Unha maneira tan amplia, non? Pero é como se si agora todo tiña a verna de Eita, non? Sí. Que supuxese o estatuto, algo, xa, non sei. Claro. Pero que españolista. Sí, pero vamos ver, exactamente me parece que foron mil e pico votos os que votaron en contra do estatuto en todo o país. Frente a centos de miles de votos. Xa. Lo mejor interesante mirar si alguien se campaña por o no. Campaña con cartelería, que non saibamos, non, por exemplo, pero nos medios de comunicación, sí, claro, é dicir, en xornais e demais. É dicir, aquí hai unha cousa moi clara, vamos ver. Falase de pucheirazo e en paralelo a iso se fala da pouca importancia que tiña o nacionalismo galego nucleado alrededor do Partido Galeguista a altura do 36. Como pode ser que se vea pucheirazo se o Partido Galeguista non tiña maior relevancia? Aquí hai algo que falla. Ao Partido Galeguista sí que tiña máis relevancia da que se di, é dicir, inicialmente pois falamos de 700 militantes no ano 31, pero no 36 falamos de miles de militantes. Nun traballo que está para publicarse, da man de Xusto Beramendi, dase conta de como sociedades agraristas inteiras, a altura do 36, familias inteiras, integran o Partido Galeguista. Empeza a sumar centos de militantes máis o Partido Galeguista, que nas súas aldeas, porque son xente que ademais veñen de tradición agrarista, pois xa arrancando de Solidaridade, por exemplo, gallega, fan campaña pro estatuto. Agrupacións locais inteiras se integran no propio Partido Galeguista. Entón, esa xente ia verdadeiramente acreditando como acreditaba no Estatuto de Autonomía facer porque se houbera pucheirazo, expoñéndose a acabar, porque non se sabía que o 18 de xullo de 36 iba a pasar o que iba a pasar, non? Entón, dándolle en bandeja aos que tiñan enfrente argumentos para deslegitimar o estatuto, ou, sin embargo, iban facer como fixeron, igual que lembra pois Fernández del Riego, Illa Couto e Avelino Pousantelo, por exemplo, este último, nunha carreta prácticamente do Servizo de Limpeza de Compostela por toda a Bisbarra, Compostela, Muros Noia, etc., facendo campaña xunto a xente como Díaz Pardo, na mesma carreta estaba, que daquela xera das Juventudes Socialistas e Comunistas Unificadas. É dicir, toda esa campaña forte, intensa, pro estatuto, realmente coallou. A que non lle guste, pois a historia non podemos... É dicir, foi así e xa está. E xa digo, é dicir, se mañá aparece un documento que acredita o contrario, e a mí me parece fidedigno, pois... Entonces, cambiaré de parecer, pero... Outra cuestión un pouco así que vai de lado con esa, bueno, recoñecemos un pouco a importancia de que tenían as redes caciquís dentro da Galiza daquele momento, ainda hoxe, vai? Entón, en que posición adotarían en xeral ese tipo de redes con relación ao estatuto? As terías un apoio antigo, un apoio máis consecuencias, que tipo de posición adotaron nese momento? Un estudo claro e pormenorizado sobre a temática ata onde eu sei non existe, pero insisto, se só na Galiza mil e pico persoas votaron en contra, ou esa rede caciquil era menor do que nos pensamos, ou realmente, como moitas veces pasa, pois non se movilizou apenas, non? É dicir, porque moitas veces nese tipo de redes, pois o voluntarismo tal e como entendemos outra serie de xente, pois igual non se dá, estáse moi quente na casa, falamos de, bueno, daquela xa era verán, pero bueno, se fora inverno, ainda seguro irían votar menos deles, non? Entón, eu xa digo, aí o que podemos é tomar como referencia eses mil e pico votos, non? En todo o país. Co cal xa digo, por unha banda, aplicando a lógica, era moi cativa a rede caciquil, ou por outra banda, aínda que determinados elementos pois na prensa fixeron campaña en contra, a realidade é que despois non mobilizaron a suficiente e necesaria masa poboacional, digamos. Mas tamén pode ser que a rede caciquil ou parte desas redes caciquis estiveran a favor, se mobilizaran a favor do estatuto. Home, eso sería interesante, se houver un estudo que pudera avalar esa tese, sería extraordinario. Estou facendo suposición, non? Sí, sí. No, eu son partidario da suposición, sempre que se diga que é unha suposición, pero eu entendo que hai que facelo. Sí, sí. Eu, por exemplo, son dos que di, fagamos suposición, si digamos, si o 18 de xullo, 36, non tibera habido que houbo, unha vez aprobado mayoritariamente a altura do 28 de xuño o Estatuto de Autonomía, que sería da Galiza no ano 40? Por exemplo, pois esa serie de temáticas a mí me parecen tremendamente interesantes. Por exemplo, é unha organización agraria moi potente. Potentísima. Moi non localizada solamente en cidades, senón tamén abarcando as zonas agrarias e rurais e nos toas. Cosa que actualmente non é unha situación totalmente distinta nese aspecto. Eu que tire isto 36, pois, mudou completamente a psicología e a forma de pensar das cidades todas de Galicia. Nos, a nosa terra, esa forma de ser e esa, como te dix, implicación da xente. Ora, gracias, empeza a resolver para impor. Bueno, eu entendo de todos modos que, así en perspectiva histórica, por exemplo, as comisións labregas, logo, o Sindicato Labrego Galego son herdeiras de, por exemplo, falábamos de Solidaridade Galega e de todo o agrarismo de comezos do pasado século, do século XX. Quere dicirse que nese terreo non é que acabe de reactivarse, non, o movemento labrego. De feito, é todo o contrario. E é todo o contrario porque cada vez hai menos labregos e menos labregas. E os labregos e labregas que hai, por desgraza, cada vez teñen máis anos, están máis cansos, etc. Non? E moitos dos que reactivaron o agrarismo, digamos, a defensa da terra propiamente dita, do agro no país, pois uns xa mesmo están mortos. Falo de xente pois que pois se sumou, chamemos así, ao agrarismo nos anos, tendo pois 30 e pico anos, a altura pois dos anos 60, e outros a día de hoxe están xa tremendamente desgastados, xa digo, e ademais non ves perspectiva de futuro. Por que? Porque non hai apenas mocidade no agro, é dicir, porque hai un sistema, un modelo que se aplica ao noso país de desgaste total de e baleiro de contido de todo o interior do país, intentando pois que a propia Galiza pois deixa, pois iso, terreo turístico e pouco máis, non? Quero dicir, noutro terreo, pois certamente se reactivou parte do que podemos decir había nos anos 30, non? É dicir, no plano cultural, logo de que, bueno, pois se creara no 75, por exemplo, a NPG e a súa frente cultural, coa inmensa e tremenda actividade que houve, foi desgastándose pouco a pouco e quizás pois nos últimos anos outra vez vese un repunte nese tema. Pero bueno, isto daría para falar moito. Eu, por exemplo, sigo achando, botando en falta o que era o Seminario de Estudos Galegos tal e como funcionaba naquela altura. É dicir, afortunadamente hai un intento desde hai, pois non sei, 20 anos así, de que nominalmente volveu a poñerse a andar o Seminario de Estudos Galegos, pero ainda falta unha institución que, como naquela altura, tivera unha implicación tremenda co povo, que fixera público e faga público todas as investigacións, que os resultados das investigacións que desenvolve sempre en clave nacional e non para 4 colegas eméritos, porque unha investigación, por moi boa que sexa, se non está ao servizo pues, da cidadanía, da sociedade, pois tanto ten que estar na gaveta como que teña coñecemento da mesma 4 colegas moi eméritos. Paradoxicamente, unha situación moi actualmente moi dada. Claro. Que é o que realmente, claro, o cambio de tempos, non? De principios de século, que había unha participación activa, sobre todo en sindicatos agrarios e en eso, a orixe do PG. Actualmente esa participación tan activa xa non. Xente intelectual moi preparada, sabes, pero o que a maioría da poboación perdeuse, eu creo que por influencia de 40 anos de dictadura. De todos modos, frente a iso sí que nos podemos felicitar por unha cuestión. Por exemplo, non toquei, cando falábamos do Partido Galeguista e a Segunda República, pois o que sería o artellamento naquela altura no país, pois de un sindicato de clase, un sindicato obreiro, non? Por motivos diversos, non? A parte da extracción social da maior parte da dirección do Partido Galeguista, pola cuestión de que clase obreira, pois desde logo, é dicir, había eminentemente as clases populares, pois mariñeiros, labregos, pero obreiros, fabris, digamos, pois non era precisamente o que abundaba no país. Moi probablemente, andando o tempo, en un proceso de industrialización do país, pois o galeguismo, o nacionalismo teria impulsado un sindicato de clase. Frente a aquela situación, na actualidade, pois temos un sindicato de clase, con máis, por exemplo, de 55.000 afiliados, non? Poño por caso, quero dicir que non é todo, é dicir. Non, si. Non hai ningún punto que me chamou moitísima atención, non sei como valoras ti, o feito de que na altura, bueno, na altura prácticamente agora tampouco, non existise todo ese movimento político, non se nuclease, non tivese como referencia, ningún libro de referencia, ningún manifesto político de referencia, non? Porque a teoría do nacionalismo galego de risco é máis filosofía do que política. De feito, non hai un programa político, non se diga. E eu penso que é algo do que ainda carece o nosso movimento, porque sempre en Galicia sempre se di tamén un libro moi particular, unha mistura de artigo xornalístico, de historia, de política, pero non existía na altura. E é curioso que nun movimento emerxente, políticamente emerxente, socialmente emerxente, non haxa eso, nada de referencia que marque claramente cual é o conceito político, as bases político-ideolóxicas, etc. Entón, por unha parte, que valores eso, non sei si, bueno, de feito penso que algo peculiar en Cataluña, en Euskadi, en outros movimentos nacionalistas acontece de esta forma, non? E a, bueno, ao lado desto, que fales un pouco sobre, pois eso, que diferentes proxectos políticos convivían dentro do que era o nacionalismo, a máis da dereita galeguista, que nomeache un pouco dentro do que podería ser a esquerda, que diferentes proxectos había dentro do Partido Galeguista, como convivían esos proxectos, e que fales tamén que, entre que cuantitativamente fose menos importante, cualitativamente para nos o é moito, a que representaba políticamente o galeguismo daquela, que representaba en Mosaí, sobre todo que representaba dentro das sociedades galeguistas, non? E, por exemplo, as sociedades galeguistas aquí, de Celanovo, Urense... Bueno, coa cuestión teórica, é o que comentabas ti, non? O que se falou anteriormente, a teoría do nacionalismo galego é non equivalente, sempre en Galiza para o nacionalismo galego, pois a altura dos anos 60, non? O novo nacionalismo galego, pero algo moi semellante, é dicir, Risco, inda que certamente escribe máis como un filósofo que como un político, non? Verdadeiramente fai e algo que se marca nas páxinas da nosa terra o doutrinamento político, non? Non só a teoría do nacionalismo galego, senón o problema político de Galiza, editado en Madrid, precisamente da man de Álvaro de las Casas, na Biblioteca de Estudos Gallegos, da Compañía Iberoamericana de Publicacións, era a editora, e inicialmente, xa digo, editado en español, bueno, pois serán eses dous libros dos que, en principio, beba doutrinalmente o nacionalismo naquela altura. De feito, sempre en Galiza, se nos damos conta, ten partes que son moi semellantes, por certo, a teoría do nacionalismo galego. Estamos falando sempre de homes e mulleres, que tamén a sabía, inda que por desgraza non tiveran o protagonismo que deberan de ter, que inda estaban formándose. É dicir, a verdadeira xeración de políticos propiamente ditos será a que forme parte da primeira dirección do primeiro comité executivo do Partido Galeguista, xente da talla de Bóveda, que inda a altura do 31 non tiña nin 30 anos e estaba na dirección do partido e chegará a ser o secretario xeral, e xa anteriormente é secretario xeral do Partido Galeguista que decíamos antes de Pontevedra. Entón estamos falando de xente en formación, non? É dicir, en plena formación. A teoría que falta na Galiza moitas das veces se toma de fora. Por exemplo, no arquivo privado de Alexandre Bóveda, e é unha cuestión que pareceme de grande interese, pois hai notas que facía Bóveda, pois de diversas lecturas. Entre elas, por certo, pois está o Capital. É dicir, Bóveda, a altura do ano 28-29 xa teña lido o Capital, por exemplo, non? É dicir, que hai unha xeración que acabou sendo masacrada, asesinada, e que podían ter sido, pois, bueno, pois grandísimos foron, pero bueno, podían ter sido en maior medida grandes referentes nosos no pasado, se non foran asesinados como foron, que a teoría, a doutrina política que votaban en falta no país e que incluso eles entendían que non eran na altura quen de producir, pois collena do exterior, non? Quen fala o Capital fala da obra, por certo, tamén de Kant, poño por caso, é dicir, Bóveda era un home que dixería moitísimo. Que pasa? Que o asesinaron, e poño este exemplo que é o que máis coñezo, pero que ademais me parece paradigmático daquela xeración, a do Partido Galeguista. Falamos de xente que inda non comezou a teorizar, de xente que non comezara a escrever, a producir, non? É dicir, que estaba, insisto, en fase de formación. En relación ao que son as tendencias do Partido Galeguista, eu penso que ás veces se complexiza demasiado cando se fala de todas as tendencias. Eu penso que basicamente hai dúas tendencias. Verdadeiramente hai unha que nace da man pois do estrato social dos seus integrantes, e me volvo a referir pois ao caso de Bóveda, xente das clases populares. Bóveda, sabedes que era fillo dun carpinteiro e dunha costureira, e logo temos por outra banda os formantes do Partido Galeguista, que son fidalgos burgueses, que son elementos como Lousada Diéguez, elementos como o propio Otero Pedrallo. E logo, que sí que é certo, propio risco, o que sí que é certo é que hai unha visión compartida de que Galiza é unha nación propiamente dita. Que pasa? Que inda entendendo isto como tal, como unha evidencia e unha realidade objetiva, e partindo da base de que Galiza necesita como tal unha estrutura político-administrativa propia, as solucións que se lle dan son distintas, non? De tal maneira que, inda que nun inicio non se note tanto, a sempre presente man de bóveda fará que o partido vaya pouco a pouco, digámoslo así, esquerdizándose. De aí as escisións de Risco, de aí as escisións de Filgueira Valverde. Eu xa digo, eu vexo basicamente esas dúas correntes, non? Sin meternos noutro tipo xa de divisións que me parecen que é complexizar o tema. Como mostra de, chamémoslle, de ese proceso esquerdizante do Partido Galeguista, pois está o claro, non? A altura de febreiro 36 presentarse o Partido Galeguista na coligación Fronte Popular, non? Que será xa, pois o que Filgueira Valverde e a xente de dereita galeguista, neste caso non de Ourense, senón de Pontevedra, pois digan, bueno, pois ata aquí chegamos e nos vamos. Eu penso que foi eso máis un pretexto para marchar que a realidade. É dicir, eu penso que no fondo se sentían incómodos esa parte, digamos, que socialmente non proviña das clases populares e que, bueno, insisto, que toma como pretexto, digamos, ese acordo e marcha, non? Logo, sobre a cuestión do arredismo, bueno, internamente no Partido Galeguista, e aparte que discrepo un pouco sobre esta cuestión, vamos ver. Arredismo, en termos históricos, bueno, pues, enténdese e aplicado á historia do nacionalismo galego como o movimento que integra a persoas, a militantes nacionalistas que pretenden estricto senso a separación de Galiza respecto ao Estado español, é dicir, que de ninguna maneira se formaría parte do Estado español. Galiza contaría cun Estado propio. Neste movimento como tal, e entendido tal e como comentei, faltan tamén teorizadores. É dicir, nos volve a pasar igual que no propio Partido Galeguista. Temos persoas que escreven en xornais, que dan conta pois, do seu parecer sobre esta temática, e aí pois habría que remitirse pois a nosa terra e no caso do arredismo ás páxinas da Fouce, pero volvemos a botar en falta teorización ao respecto, por moito que teñamos tamén a obra de, por exemplo, Cuco Gómez no caso de Habana. Pero no Partido Galeguista como tal, até prácticamente o 36, non hai propiamente e de maneira explícita arredismo. O caso Álvaro de las Casas, digamos. Álvaro de las Casas é un burgués nacido aquí en Ourense, un niño bien, que logo de estudar o bacharelato en na cidade na que nos atopamos, trasládase a Valladolid para estudar na Facultade de Filosofías e Letras na sección de Historia. Marcha unha vez, se licencia en Valladolid a Madrid para se doutorar. Ben. Ali é onde este señor acaba mantendo unha relación intimísima coa Casa Real Española, coa Monarquía Española, particularmente con Alfonso XIII, sendo nomeado pois entre outras cousas, gentil hombre de casa e boca, condecorado coa cruz de Alfonso XII, por exemplo, e hai casos na súa biografía como feito de ser profesor sin ter nin puñetera idea que non tiña de falar nin escrever en portugués, pois aparece da noite para a mañá en Madrid como profesor de lingua e literatura portuguesa na Escola de Policía, chamámoslle Escola Nacional de Policía en Madrid. Ben, que sería os antecedentes da escola, digo, da escola, bueno, sí, da escola da Policía Nacional Española que coñecemos a día de hoxe. Ben. Dous, tres anos despois, estamos situados aproximadamente no 25-26, prácticamente un ano despois de entrar na Escola Nacional de Policía Española, este señor acaba formando parte do Tribunal de Acceso para ser policía. O sea, xa pasa de profesor de algo que non ten nin idea, como é a lingua e literatura portuguesa, de literatura teña algo de idea, de lingua portuguesa xa teña menos, bastante menos. E pasa logo, xa digo, a estar nun dous, tres tribunais de acceso a policía. Ben, ao cabo de 3-4 anos aparece en Galiza, logo de escribir un par de artigos na revista Nós, concretamente un par de poesías, e integrarse da man do seu irmão Saturnino Casas, de integrarse no que foi o Seminario dos Galegos, e logo xa é cando dá o salto e aparece ni máis ni menos na Asamblea Constituinte do Partido Galeguista en representación de algo que denominaba Irmandade Galeguista de Noia, que acompuñan 5 persoas, que eran 4 colegas de Noia deste señor Álvaro das Casas e máis el. Ben, entón, tiña tanto peso a Irmandade Galeguista de Noia como o Partido Nacionalista Republicano, por exemplo, do Tero Pedrallo, ou o Partido Galeguista de Alexandre Bóveda, porque ti apresentabas a acreditación que te sacabas logo de facer unha imprenta, un carné e uns títulos e un tal, e entón, efectivamente, este señor, que tiña bastantes dotes como orador, acaba sendo mesmo elexido logo de unha grandilocuente ponencia na propia Asamblea Constituinte do Partido Galeguista, pois acaba formando parte do primeiro Comité Executivo do Partido Galeguista. Ben, aparece recollido en diversas obras que Álvaro de las Casas, de temática, digo, obras de temática, digamos que tratan do nacionalismo, da historia do nacionalismo galego, que Álvaro de las Casas pues, encarnaba dentro do Partido Galeguista corrente arredista. Pois ata hai quizás 2-3 anos así todo parecía indicar, pero logo en base pois a análise de textos del, do seu comportamento real, do que el realmente pretendía, no? E non quedándonos na mera verborrea pois de algún acto no que igual este señor bebía demais ou algo polo estilo, no? Pois vendo realmente a práctica real, este señor non só non encarnaba ningún tipo de movimento arredista dentro do nacionalismo galego naquela altura, sino que él non era arredista, non era independentista. O que era é personalista, que é distinto. E entón, moitas das veces, este señor buscaba maneira de diferenciarse, de singularizarse. Bueno, pois unhas veces tiña a cousa do arredismo e outras veces tiña outras. Donde realmente sí que hai arredismo é andando tempo na Federación de Mocidades Galeguistas, no seo das Mocidades Galeguistas, e alemar na FOUCE, na Sociedade Nacionalista Pondal, mellor dito, que nun inicio ven a Álvaro de las Casas como un ariete, como ponte da súa acción en Buenos Aires, que había que trasladar, que transportar ao país, ¿no? É decir, eu, por exemplo, en conversa con Ricardo Flores no seu día, comentábame como se sentiu tremendamente traicionado. Ricardo Flores, para que non o teña presente, pois é membro destacado da Sociedade Nacionalista Pondal, é redactor da FOUCE, etc., igual que Bernardo Souto, pois comenta como realmente se sinte traicionado por Álvaro das Casas, porque si ben Álvaro das Casas, xa digo, neses ataques de personalismo, de singularizarse frente ao resto da dirección do Partido Galeguista, utilizamos o arredismo como maneira de medrar, e por parte da xente da Sociedade Nacionalista Pondal pois se vía unha persoa que posiblemente podía artellar unha campaña, digamos, de concienciación arredista ou captación de novos militantes, na práctica ven que pois é todo menos a revista. E xa digo, é moi importante ver a perspectiva vital de todo o mundo. Quero dicir, non é sermos nin querermos ser xuíces, simplemente pois ver en perspectiva, non? Non son movimentos, senón as persoas que o compoñen, non? Entón, na súa biografía desde logo hai cuestións tremendamente, insisto, sospeitosas. A maiores do que dixen con anterioridade, podemos ter moi presente que cando aquí Alexandre Bóveda, Castelao, Ángel Casal, Víctor Casas, María Miramontes, etc., fan campaña pro estatuto, altura do 36, Álvaro de las Casas está de viaxe pola Alemanha nazi, enviando ao pobo gallego unha serie de textos vitoreando a ese país naquelas condicións e concretamente a Hitler, ¿no? E tendo como fixación as mocidades hitlerianas, ¿no? Que, por certo, un tipo dali das mocidades hitlerianas pois era o guía de Álvaro de las Casas por Alemanha, non? Bremen, etc. Se a iso lle sumamos que unha vez remata a campaña pro estatuto e a 4 ou 5 días antes do 18 de xullo do 36 Álvaro das Casas chega a o seu a habitación que él na que él se hospedaba ao longo de toda a Segunda República en Galiza, concretamente nun hotel que se chamaba Gijón, na localidade de Noia. Pois xa digo, chega 4, 5, 6 días antes do 18 de xullo 36, recolle as maletas, recolle absolutamente todo, non é decir, paso por aquí, collo un par de libros que me marcho pois de paseo por Muros Noia adiante. Non, recolle absolutamente todo, non deixa nin miga ali na habitación e marcha para Portugal. Ali, cos brazos abertos, determinados amigos del, fascistas, abren as maus e lle din, tú tranquilo, vente para aquí. Curiosamente, xa digo, 4, 5, 6 días despois de el marchar e chegar a Portugal, golpe militar. Na comarca de Muros Noia, concretamente os fundadores de Falange Española, son fundadores de Ultrella. Un deles, concretamente, será dando tempo alcalde de Noia, alcalde franquista. E todo parece indicar que o señor Álvaro das Casas teña información. Aí xa me, digamos, me perdo porque eu xa digo, me gusta ser riguroso e non teño documentación de ante. Entón, este señor que foi fundador de Ultrella e andando tempo alcalde franquista de Noia, en conversa comigo no seu día, que afortunadamente teño gravada, pois me indica que lle deron instrucións para que marchara. Entón, si despois desde Alemania nazi el soubo algo e tamén por iso chegou antes a Galiza para recoller o que teña que recoller e marchar, pode ser. Bueno, pero en todo caso, é importante desmitificar determinadas figuras, igual que outras que están tremendamente esquecidas, pois hai que non mitificalas, senón como foro xente que tremendamente aportou pois ao galeguismo e ao país todo o que puderon aportar e que están tremendamente esquecidas, cumpre resgatalas. Entón xa digo, arredismo Álvaro de las Casas? No. Arredismo por parte de Velo, por parte de Celso Emilio, etc. Sí. É dicir, eu non entendo o debate que houve sobre esa temática, porque é obvio. É dicir, volvemos outra vez á cuestión tamén do estatuto e tal. É dicir, o papel térmado que lle pos. Velo non só na súa mocidade, como algúns parece que queren que se pense, pois foi arredista, sino que andando o tempo sempre tivo efectivamente o país no seu pensamento e na súa acción, e sempre pensou e acreditou nun estado libre, nun estado galego libre. E logo, claro, está, como decía, a cuestión da sociedade nacionalista pondal, que aí é que non hai, bueno, non hai dúbidas, non? Non hai dúbida ninguna. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están a...